ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องปรโตโคสะและโยนิโสมนสิการโดยพ่อท่านภูธิรักเมื่อวันที่25มกราคม2535ณพุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติตารับฟังได้ณบัดนี้ สำนึกดีท่านผู้ยังใฝ่ดีอยู่ทั้งหลายเอาวันนี้อาตมาตั้งใจจะเทศเจาะรายละเอียดถึงเรื่องปรโตโคสะและโยนิโสมนสิการนะเรื่องปรโตโคสะคือการจะต้องรู้ผู้อื่นรู้สิ่งอื่นสิ่งแวดล้อมสิ่งรอบตัวหรืออันอื่นๆไปไม่ใช่จมอยู่ในภพของตัวเองเท่านั้นแล้วเกี่ยวเนื่องกับโยนิโสมนสิการคือจะเป็นคนแยบคายเป็นคนถ่องแท้เป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นคนรู้รอบเป็นคนรู้ลึกเป็นคนที่ปฏิบัติมนสิการทำใจในใจของตนเองได้เก่งขึ้นเก่งขึ้นมันเกี่ยวเปี่ยวพันกันอันนี้เป็นธรรมะเรียกว่าธรรมะธรรมะองค์ที่สองฮะเกิดสมาธิด้วยเป็นธรรมะที่ทำให้เกิดสมาธิปรโตโคสะและโยนิโสมนสิการเนี่ยสมาธินี่ไม่ได้หมายความว่าความเห็นที่ถูกต้องตายตัวอยู่ขั้นเดียวสมาธิฐินี้มีลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นตามภูมิธรรมโสดาบันก็มีสมาธิฐิในระดับโสดาบันสกิทาคามีก็จะมีสมาธิฐิในระดับของสกิทาคามีอนาคามีก็จะมีสมาธิฐิในระดับของอนาคามีอรหันต์ก็จะมีสมาธิฐิในระดับอรหันต์เพราะสมาธิฐินี้ขอยืนยันขอบอกกล่าวกันว่าไม่ได้เป็นความเห็นหรือว่าความรู้ความเข้าใจที่ทะลุทะลวงพรวดเดียวโสดาบันก็มีความเห็นเท่ากับพระอรหันต์ไม่ใช่จะมีความเห็นหรือความเข้าใจในภูมิตามลำดับนะสมาธิเนี่ยจงเข้าใจจุดนี้ไว้สำคัญสำคัญด้วยนะและอันนี้เป็นธรรมะองค์สองนะมีปรโตโคสะหนึ่งมีโยนิโสมนสิการอีกหนึ่งเราฟังดีๆนะพวกเราก็ฟังมาแล้วล่ะเคยรู้เคยเข้าใจกันมาแล้วล่ะส่วนใหญ่นะทีนี้มันมีแนวลึกที่อาตมาเห็นว่ามันเป็นนามธรรมอย่างมากนะมันเป็นนามธรรมเป็นเรื่องที่เราจะต้องฟังภาษาแล้วเอาไปศึกษาไปศึกษาไปทดสอบไปปฏิบัติประพฤติดูแล้วจะเกิดความจริงเกิดของจริงจะเห็นแจ้งเห็นจริงในสิ่งจริงนั้นขึ้นมาเพิ่มเติมได้นะปรโตโคสะบอกแล้วว่าหมายความว่าเราต้องรู้ต้องเรียนต้องรู้จักต้องศึกษาในสิ่งแวดล้อมหรือในผู้อื่นอันอื่นๆไม่ใช่ว่าจมแต่ในภพของตนฟังความนี้ไว้ดีๆคนใดที่มีอัตตาอัตตานี่คือตัวกูของกูอัตตาในตัวกูมีภพในแต่ละตัวเองเนี่ยนะคนนี้แหละจะเป็นผู้ที่ไม่เกิดปรโตโคสะมันไม่รู้ง่ายนะมันไม่รู้ตัวง่ายๆนะมันไม่เคยรู้ตัวง่ายๆหรอกมันจะจมอยู่ในของตัวเองรู้อะไรอะไรของคนอื่นๆเนี่ยมันก็รู้ไปอย่างนั้นน่ะถ้าคนที่มีนิสัยเป็นอัตตาเป็นนิสัยที่ไม่มีปรโตโคสะนิสัยไม่พยายามรับรู้คนอื่นเห็นใจคนอื่นมองในสิ่งอื่นที่โดยเฉพาะสิ่งที่ต่างไปจากตัวเองอุปทานไว้ยึดไว้เป็นตัวกูเป็นอัตตนิยาเป็นของกูจะเป็นความคิดนั่นแหละส่วนใหญ่โดยเฉพาะความคิดความเห็น เป็นความคิดความเห็นของตัวยึดถือลักษณะอย่างนี้ลึกถืออะไรอะไรของตัวเองว่าอย่างนี้อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีอย่างนี้ถึงจะดีถึงจะถูกต้องเป็นความเห็นของตัวเองอยู่ของตัวเองเท่านั้นอัตตาอัตตนิยาแท้ๆคนอย่างนี้ก็ตรงกันข้ามกันกับคนที่มีปรโตโคสะ เพราะฉะนั้นผู้ที่มีปรโตโคสาก็คือจะต้องเปิดใจเปิดจิตว่าเออเขามีอย่างนี้ดีของเขาเขามีอย่างนี้ดีกว่าที่เรายึดไว้อย่างที่เรามีด้วยซ้ำนะไอ้ที่เรามีเราเป็นนี่โอ้เขามีอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเหนือกว่าซึ่งเราเองถ้าเผื่อว่ามีอัตตาแน่ๆอัตตนิยาแน่ๆแล้วนี่นะไม่มีความรู้สึกนึกคิดหรือว่าไม่มีตัวที่ปรโตเป็นปรโตโคสะจริงๆแล้วก็ไม่รับผู้อื่นจริงๆแล้วก็คนนั้นจมอยู่ตรงนั้นแหละจมอยู่ที่ของตัวจมอยู่ที่ตัวเองเข้าใจตัวเองยึดถือตัวเองเป็นตัวเองมีตัวเองได้แล้วมันก็ยิ่งจะรู้สึกว่าตัวเองมีปัญญาที่จริงไม่ใช่ปัญญาตัวเองมีความเฉลียวฉลาดในเรื่องของตัวเองไปลึกๆๆๆแล้วก็จะหลงทางไปตามภพของตัวเองได้สัจจะที่เกิดขึ้นจะเป็นสัจจะลวงส่วนผู้ที่มีปรโตโคสาแล้วสิ่งเหล่านั้นมันจะมาเทียบมาเคียงมาเทียบมาเคียงรับรู้ของตัวเองของผู้อื่นของตัวเองของผู้อื่นแล้วจะเปรียบจะเทียบจะเปรียบเทียบยิ่งหลากหลายยิ่งมากเรื่องมากราวยิ่งมีเหตุมีผลยิ่งมีของจริงความจริงจากคนอื่นๆใดๆด้วยมันก็จะทำให้เราเองยิ่งเกิดสมาธิตัวเองก็ยิ่งจะละนายคลายไม่ติดยึดปลดอัตตาปลดอัตตนิยาปลดตัวตนปลดของตนปลดความเป็นความมีของตนมันจะยิ่งจะปลดจะปลงจะวางไปเรื่อยๆแต่อำนาจแห่งอัตตาอำนาจแห่งกิเลสอัตตาเนี่ยมันสูงสูงจริงๆและไม่ค่อยรู้ตัวอย่างที่กล่าวแล้วมันจะเอาแต่ของพบของตัวเองที่ยึดที่ถือนี่แหละโดยเฉพาะยิ่งสอนกันว่าดูแต่ใจดูแต่จิตดูแต่จิตดูแต่จิตให้เข้าไปในภวังค์ดูแต่จิตตัวเองดูแต่จิตตัวเองแล้วก็ไม่ให้รับรู้คนอื่นไม่ต้องไปรู้อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ต้องอ่านข่าวไม่ต้องฟังโลกไม่ต้องรู้ให้ดูแต่จิตอ่านแต่จิตอ่านแต่จิตแล้วก็ทำจิตให้นิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งทำให้จิตสงบสงบสงบตามความรู้ตื้นตื้นตามฤาษีสอนกันมามากมายก่อนพระพุทธเจ้าท่านสอนเขาก็จะสงบในเจโตสมถะของเขาลงไปได้ได้จริงๆนะเขาหัดเขาฝึกแล้วก็สะกดมันก็สงบระงับลงไปจริงๆเหมือนกันแล้วก็ถือว่านี่แหละคือความเจริญทางธรรมสงบสงัดลดละวางโลกทิ้งโลกพ้นโลกแต่ที่จริงนะเขาจมโลกจมในภพภพนี่ก็คือโลกในตัวของเขาเองภพอะไรภพที่เขาคิดว่าสงบสงัดหลุดพ้นเป็นความหลุดพ้นชนิดที่เขาถือว่าอันนี้คือความหลุดพ้นแต่แท้จริงเขาก็คือติดยึดติดยึดในภพของกูความเห็นของกูกูยึดอย่างนี้กูถืออย่างนี้กว่ากูเข้าใจอย่างนี้เป็นภพที่มีแต่ตัวเองตัวอัตตาตัวเองตัวเองตัวเองตัวเองไม่มีอะไรเลยรู้โลกก็ไม่รู้จะรู้กิเลสจริงๆก็ไม่รู้โดยปัจจุบันแล้วก็ไม่รู้โดยสภาวะที่แท้จริงหรอกเพราะว่าส่วนมากกดข่มส่วนมากตัดสะพานตัดประเภทที่เรียกว่าไม่มีสัมผัสไม่มีการรับรู้และก็ลืมแล้วก็กดข่มอีกด้วยนอกจากลืมมันไม่ได้พบไม่ได้เห็นไม่ได้สัมผัสไม่ได้ปะไม่ได้เจอไม่ได้อะไรกับใครแล้วก็ตัวเองก็มาจมอยู่กับตัวเองแล้วก็สะกดจิตสะกดไปสะกดไปสะกดได้อย่าว่าแต่ร้อยปีเลยสะกดได้มากกว่าร้อยปีอีกสะกดเอาด้วยวิธีนี้ข้ามภพข้ามชาติยังติดนิสัยสะกดเก่งๆอย่างเงี้ยข้ามภพข้ามชาติก็ยังสะกดได้เก่งด้วยยังมีเลยสรุปแล้วก็เป็นอัตตาแล้วมันจะเฉลียวฉลาดได้ด้วยนะเพราะเคยอธิบายแล้วว่าเมื่อเวลาเราสะกดจิตของเราเนี่ยไม่ให้นิวรณ์ขึ้นมาทำงานนิวรณ์ห้านี่ก็เรียนรู้แล้วก็ไม่อาการนิวรณ์เป็นกามพยาบาททีนมิทธอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาอะไรนี่ไม่มีกามในช่วงระยะนั้นจิตมันก็ใสและจิตมันเป็นธาตุรู้ให้มันเกิดวิตกวิจารมันก็วิตกวิจารมันก็คิดก็นึกมันก็ปรุงสังขารปรุงด้วยเขาถึงเรียกวิปัสสนูปกิเลสเขาเรียกวิปัสสนูปกิเลสเขานึกว่านี่เป็นวิปัสสนาแล้วก็คิดนึกปรุงแต่งในความนึกคิดนั้นเฉลียวฉลาดใสจิตและยิ่งมีพลังรวมมีพลังจิตรวมมันยิ่งปราศจากนิวรณ์แล้วมันก็ยิ่งคิดยิ่งนึกมันก็มีเหตุมีปัจจัยมีเหตุมีผลอะไรของมันซับซ้อนมากมายเพิ่มเติมขึ้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยรองรับมันก็ฉลาดได้ ฉลาดของตัวเองคิดเองฝันเพ้อฝันเฟื่องไปเองพระวิปัสสนูปกิเลสในเรื่องความรอบรู้โดยเฉลียวฉลาดเนี่ยเขามีกันโอ้ฉลาดรู้ไปใหญ่เลยแต่ออกนอกเรื่องนะไม่ได้เข้าทิศเข้าทางอะไรมันไม่ได้ไปเข้าทฤษฎีเข้าหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าหรอกมันเป็นของตนเองแล้วเขาก็หลงกันว่าพระพุทธเจ้าอยู่ข้างในพระพุทธเจ้าช่วยอยู่ข้างในนำพาอันนี้ฟุ้งซ่านเพ้อพกไปเองนะไม่มีพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าพระพุทธเจ้าอยู่นั่นไม่ได้มีพระเจ้ามาคอยบันดาลไม่ได้มีพระเจ้ามาคอยกำกับพระเจ้าไม่ได้เป็นเจ้ากรรมนายเวรของใครพระเจ้าบังคับให้ใครฉลาดหรือพระเจ้าจะบันดาลให้ใครฉลาดไม่ได้พระเจ้าหรือพระพุทธเจ้ายิ่งพระพุทธเจ้ายิ่งมาบันดาลให้ใครฉลาดก็ไม่ได้ผู้จะฉลาดก็ต้องเพียรศึกษาเองจะมีความฉลาดอย่างประเภทเพิ่มเติมปัญญัติปริยัติก็เพิ่มเติมความฉลาดแบบนั้นเรียกว่ามันเรียกว่าฉลาดแบบสุตมยปัญญาจะเพิ่มความฉลาดในความขบคิดปรุงสร้างผกผันเป็นจินตามยปัญญาก็พอฉลาดไปเพิ่มได้เพิ่มสุตมยปัญญาเพิ่มจินตามยปัญญาได้แต่ถ้าจะเป็นภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากผลแห่งการปฏิบัติประพฤตินั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นอีกเรื่องแต่สุตมยปัญญาหรือจินตามยปัญญาเพิ่มด้วยปริยัติก็ดีเพิ่มด้วยความนึกคิดผกผันอะไรเพิ่มเติมก็ดีก็เป็นอุปการะช่วยในภาวนามยปัญญาได้บ้างนะได้เหมือนกันไม่ใช่ไม่ช่วยเสียเลยก็ช่วยได้แต่ถ้าพระวสุตตรงปฏิบัตินอกทางไม่ถูกทางและภาวนามยปัญญาไม่เกิดเกิดสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญามากมากมากมากมากขึ้นไปจนกลายเป็นวิปัสสนูปกิเลสในเรื่องของญาณวิปัสสนูปกิเลสในเรื่องของญาณแท้จริงไม่ใช่ญาณวิญาณวิญาณทัศนวิเศษไม่ใช่อรมริยญาณทัศนวิเศษที่เป็นญาณพุทธญาณหรือญาณของศาสนาพระพุทธเจ้าแต่เป็นญาณที่ฉลาดทะลุฉลาดได้มากมายได้เหมือนกันอันนี้แหละท่านถึงเรียกว่ามันเป็นกิเลสชนิดหนึ่งเป็นกิเลสชนิดหนึ่งและจะเป็นอัตตาแล้วยิ่งหลงพบของตัวเองยิ่งเฉลียวฉลาดยิ่งหลงมั่นใจหมายใครศึกษาปริยัติมากๆสุตตมยปัญญามากๆผกผันมากๆมากๆก็ยิ่งจะเฉลียวฉลาดฉลาดฉลาดยิ่งจมอัตตายิ่งจมพบจมภวังค์เป็นอัตตาปรโตโคสะก็ยิ่งจะไม่นับถือหรือไม่เชื่อไม่รับของคนอื่นได้มากขึ้นมากขึ้นเป็นปฏิปักษ์ต่อปรโตโคสะคือยิ่งไม่รับยิ่งเชื่อหัวไอเรืองมากขึ้นฟังดีๆนะอาตมาอธิบายเขาก็เป็นลำดับลำดับไปให้เห็นชัดเจนถึงคุณภาพไม่ใช่คุณภาพไม่ต้องเรียกคุณภาพเรียกว่ามันมีประสิทธิภาพดีกว่าประสิทธิภาพในทางเลวร้ายมันไม่ใช่คุณไม่ใช่ประโยชน์คุณค่าแต่มันเป็นตัวแรงขึ้นแรงขึ้นเรียกมันว่าประสิทธิก็ได้ประสิทธิภาพเลวร้ายยิ่งขึ้นเป็นอัตตาที่ยิ่งขึ้นยิ่งเชื่อหัวไอเรืองมีตัวอย่างในโลกในสังคมมีตัวอย่างยิ่งมีอัตตามานะยิ่งติดยึดความหลงตัวเองหลงว่าข้ารู้ข้าฉลาดเฉลียวแล้วมีแปลกๆลึกซึ้งได้มากมายนะมีแปลกๆลึกซึ้งเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณปัญญาแววไวหลากหลายได้จริงๆแล้วก็ไม่เข้าเรื่องศาสนาพระพุทธเจ้านั้นปรโตโคสะโยนิโสมนสิการสองตัวนี้ก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐินี่สำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่เปิดหูเปิดตาจมไปในทางฤาษีมากติดภพตัวเองมากไม่มีการที่จะคอยมาศึกษารับรู้ผู้อื่นเพิ่มเติมสัมมาทิฏฐิไม่เกิดหรือว่าจะไม่เป็นการสร้างสัมมาทิฏฐิยิ่งจะมิจฉามิจฉามิจฉามิจฉาทิฏฐิลงไปเรื่อยๆตามที่พระพุทธเจ้าตรัสหลักไว้นี่ว่าปรโตโคสัตกับสัมกับโยนิโสมนสิการเนี่ยจะเป็นตัวนำให้เกิดสัมมาทิฏฐิยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเห็นไหมว่ามันคานแย่งกับลัทธิฤาษีที่สอนกันเนี่ยอย่าไปยุ่งไปเกี่ยวกับใครอย่าไปทิ้งวางไอ้วางประเภทมลือทื่อวางประเภทพาซื่อวางประเภทซื่อบื้อวางประเภทไม่มีปัญญาวางชนิดวางไม่รับรู้ไปดื้อจริงบางสิ่งบางอย่างเราควรจะพลากมาห่างมาหรือวางชนิดที่เราว่าห่างกันก่อนเพราะ ถ้าไปสัมผัสสัมพันธ์แล้วเราสู้ไม่ได้เราไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีฤทธิ์ที่จะไปสู้ได้จริงๆเราจำเป็นจะต้องวางจะต้องพรากห่างจะต้องจากเหมือนพรากไม้ที่ชุ่มด้วยยางออกจากน้ำก่อนเพราะเราจะทำให้ไม้แห้งโดยที่เรียกว่ามันจืดปนอยู่กับไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถจะทำแห้งได้ให้ไม้แห้งได้เพราะเราไม่มีฤทธิ์แรงพอเพราะเราจะต้องเอาไม้ขึ้นจากน้ำไม้มันก็ชุ่มด้วยยางและแถมแช่น้ำอยู่เนี่ยมันยากมากก็เอาขึ้นจากน้ำก่อนทำแต่ความชุ่มที่ในเนื้อไม้ที่เรามีนี่เนี่ยอย่าให้มาแถมเอาของความชุ่มจากน้ำมันชื้นมาเปียกมาแช่อยู่อีกมันไม่ไหวมันไม่มีเรี่ยวแรงก็จริงในฐานะของคนในระดับต้นพื้นฐานที่อินทรีย์พละอ่อนอย่างนี้ก็ถูกหามาก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้ทำอย่างนี้พาซื่อตลอดกาลนานไม่ใช่ขอยืนยันมีการสลัดคืนมีปฏินิสักขะมีการพลากแล้วตอนหลังไม่ต้องพลากแล้วก็มาเป็นธรรมดาธรรมชาตินี่ขึ้นมาจะเรียกว่าย้อนกลับสลัดคืนย้อนกลับได้เมื่อมีอินทรีย์พละแล้วก็จะต้องย้อนกลับมาเป็นปกติตามสิ่งที่ควรเป็นควรมีไม่ได้หมายความว่าจำเป็นจะต้องไปคลุกคลีทุกอย่างแต่ตามสิ่งที่ควรเป็นควรมีตามสมเหมาะสมควรหลายอย่างพระพุทธเจ้าต้องออกกฎระเบียบหลายอย่างไม่ออกเลยพอรู้กันอยู่โดยสามัญสำนึกว่าไม่ต้องไปทดสอบไม่ต้องไปสัมผัสไม่ต้องไปวุ่นวายหรอกไอ้อย่างนั้นอ่ะมันหยาบมันมากเช่นจะต้องไปทดลองสูบฝิ่นจึงจะแน่ใจว่าเราจะติดฝิ่นไหมไม่ต้องจะต้องไปทดลองมีเงินร้อยล้านเราถึงจะรู้ว่าเออเราจะอยู่เหนือลาภเหนือยศยังไหมเราจะต้องไปมีทดลองมีเงินสักร้อยล้านให้ได้สักก่อนจึงจะแน่ใจว่าเราเองเราอยู่เหนือลาภหรือจะต้องไปแต่งงานสักก่อนจะต้องไปสมสู่สักก่อนไม่ได้ทดลองไม่แน่ใจจะต้องไปสมสู่ให้มันรู้สักก่อนถึงจะรู้ว่าเราอยู่เหนือมันจริงหรือไม่ก็ไม่จำเป็นอย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องของสามัญสำนึกธรรมดาว่าหลายสิ่งหลายอย่างไม่จำเป็นจะต้องไปทดสอบทดลองแต่หลายสิ่งหลายอย่างก็มาเป็นสามัญตามที่มนุษย์เป็นอยู่สำหรับฐานะของแต่ละฐานะก็จะรู้ว่าหลายอย่างนี่เราเข้าไปไม่มีแรงที่จะเข้าไปช่วยเขาได้ถ้ามันจัดจ้านเช่นสังคมกลุ่มบางสังคมนี่แหมมีจัดจ้านโดยลาภโดยยศสูงเราเข้าไปนี่เราก็อย่าพึ่งเลยเราเข้าไปบางทีเราก็จะลำบากก็ปล่อยให้ผู้ที่มีฐานะอินทรีย์พละสูงกว่าเราคือเข้าไปคลุกคลีเกี่ยวข้องช่วยเหลือเหมือนพระมลัยโปรดสัตว์อย่างเหมือนพระมลัยลงไปโปรดนรกก็ลงไปอยู่ในนรกที่แรงๆร้อนๆท่านทนได้ท่านก็ลงไปโปรดเป็นตามลำดับฐานะส่วนเราเนี่ยอย่าไปอวดดีอวดโด่งไวๆนักเพราะเดี๋ยวก็จะตายในหลุมนรกนั่นแหละเราเองมันไม่แข็งแรงนรกกินไหม้ก็กินตายพอดีนะเพราะเราจะต้องมีฐานะที่รู้จักตัวเองอย่างดีแล้วก็พยายามพัฒนาไปและไม่ได้หมายคำว่ายึดมั่นถือมั่นอยู่ฐานะนี้เลยไม่สูงขึ้นไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านไม่เคยให้ติดแป้นเป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนี่ความหมายของมันก็หมายความว่าเราเจริญขนาดนี้ก็ไม่ใช่จะติดแป้นเป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแน่นอนตายตัวไม่ใช่ต้องพัฒนาขึ้นเป็นเทพเจ้าหรือเป็นเทวะที่สูงขึ้นเป็นอุปัติเทพที่สูงขึ้นได้เรื่อยๆคือเป็นผู้เจริญนั่นเองคำว่าเทวดาหรือคำว่าเทพเจ้านี่ต้องเข้าใจตัวจิตวิญญาณมันเป็นตัวจิตวิญญาณเจริญจิตวิญญาณของเรานี่แหละเป็นเทวดาแท้ๆต้องเข้าใจเทวดาจริงเทวดาปลอมเทวดาสมมุติกับเทวดาแท้ให้ได้เทวดาที่จริงโดยลักษณะของพระพุทธเจ้าแล้วก็คืออริยคุณนั่นเองจิตวิญญาณเราสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็เจริญขึ้นอินทรีย์พละแก่กล้าขึ้นมีอินทรีย์5พละ5สูงอยู่ในโลกียะเหนือโลกียะและเป็นประโยชน์ต่อโลกียะเกื้อกูลอนุเคราะห์โลกิยะหรือชาวสังคมมนุษย์โลกเขาได้มากขึ้นมากขึ้นเพราะเรารู้เท่าทันสมมุติสัจจะรู้เท่าทันโลกมีโลกวิทูมีพหุสูตรที่แท้จริงรู้เท่าทันโลกแล้วก็เราก็ช่วยโลกเขาได้จริงๆศาสนาพระเจ้าจึงเป็นศาสนาที่มีประโยชน์ตนแล้วต้องเป็นประโยชน์ท่านถ้ามีประโยชน์ตนแต่ถ่ายเดียวมฤาษีนั้นไม่ใช่เด็ดขาดไม่ใช่ศาสนาพระพุทธเจ้าจริงๆศาสนาพระพุทธเจ้าจะต้องมีนัยยะมีประโยชน์ตนและจะเป็นประโยชน์ท่านเจริญขึ้นจริงตามคุณภาพตามฐานะของพระอริยะนั้นนั้นนั้นนั้นจริงนี่เป็นทฤษฎีหลักๆของพระพุทธเจ้าเลย พราะฉะนั้นการรับรู้โลกภายนอกโดยการเปิดจิตเปิดใจตามฐานะถ้ามากเกินไปเราไปรับรู้มากๆฟุ้งซ่านมากอยากจะกว้างไปเรื่อยๆแม้เป็นมหายานอยากจะช่วยเขาอยากจะรับรู้โลกให้กว้างให้อะไรๆมากๆๆไปแล้วเสร็จแล้วแรงเราอินทรีย์เราเนี่ยมันไม่ไหวมันฟุ้งซ่านจะทำอะไรตอนไหนก็จะมากไปกว้างไปขยายเรื่อยๆพลาดประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นมากหลงในประโยชน์ผู้อื่นมากมันขานแย้งกับคำเตือนคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนเราว่าอย่าพลาดประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากหมายความว่าประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยโอ้โหประโยชน์มากนะเนี่ยเอาละเสียสละประโยชน์ตนไม่ได้ไม่ควรไม่ควรนี่เป็นหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ยืนยันไว้อย่าพลาดประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากเพราะฉะนั้นไอ้มากมากประโยชน์ผู้อื่นมากมากมันล่อเราแล้วเราก็จะบอกว่าเราเสียสละเราเสียสละช่างมันเถอะเราเอาไว้ก่อนประโยชน์ตนยังไม่เป็นอรหันต์แบบมหายานนี่ก็พูดนะเราไม่เอาอรหันต์มหายานสุดโต่งที่จริงบอกแล้วว่ามหายานก็ตามเถรวาทก็ตามอรหันต์กับโพธิสัตว์ไม่ได้ขานแย้งกันมีไปด้วยกันได้แน่แท้เลยอรหัตผลนี่ลายเลียงสร้างสรรค์ขึ้นไปตามที่อาตมาเคยบรรยายไว้มากมายแล้วพระตถาคตใดที่ได้ปรโตโคสัพไปตามลำดับตามฐานะของตนก็ตนคือรับรู้โลกรับสัมผัสรับสัมผัสรับเรียนรู้รับเกี่ยวข้องเปิดไปเรื่อยๆนะตามฐานะไปเรื่อยๆแล้วก็เราจะเกิดโยนิโสคือความถ่องแท้ความแยบคายความละเอียดประณีตลึกซึ้งซ้อนพร้อมกันนั้นเราก็จะมนสิการเราจะทำใจในใจก็คือการปฏิบัติธรรมขั้นปรมัตถ์นั่นเองเพราะสมมติสัจจะปรโตโคสานี่คือสมมติสัจจะเพราะสมมติสัจจะเกื้อกูลปรมัตถสัจจะเมื่อปรมัตถสัจจะจิตวิญญาณของเราสูงขึ้นสูงขึ้นก็ไปเกื้อกูลปรโตโคสะไปเกื้อกูลสมมติสัจจะเกื้อกูลผู้อื่นประโยชน์ผู้อื่นได้มากขึ้นมากขึ้นประโยชน์ผู้อื่นได้มากขึ้นเราแข็งแรงรอบรู้และเราก็เจริญคือแข็งแรงบรรลุธรรมสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นและเราก็รู้ผู้อื่นได้มากขึ้นเราก็ได้บทฝึกหัดได้ปฏิบัติประพฤติจากความจริงเหล่านั้นเป็นของจริงเมื่อปฏิบัติได้จริงเราก็แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นรับประโยชน์ปรมัตถสัจจะสอดซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆปรมัตถประโยชน์ปรมัตถสัจจะสูงขึ้นสูงขึ้นก็ยิ่งเปิดกว้างมีปรโตโคสาได้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเราก็จะเกิดเจริญโยนิโสมนสิการความท่องแท้แยบคายประณีตสุขุมอะไรก็ลึกซึ้งซับซ้อนขึ้นยิ่งมากชั้นมากเชิงสัพพุริสธรรม7ประการก็ยิ่งเจริญขึ้นปรมัตถ์ก็ยิ่งบริสุทธิ์ผุดผ่องเจริญขึ้นไปตามสอดซ้อนลึกขึ้นอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่ช้าคนที่เนิ่นช้านี่เพราะตกภพเพราะมีแต่อัตตาดูถูกข้างนอกดูถูกภายนอกผิดฐานผิดสภาวะผิดฐานะของตนไม่มัชฌิมาปฏิปทาไม่เกิดสัมมาทิฏฐิอย่างสมบูรณ์เพราะมันเอียงโตมาข้างอัตตามากเมื่อเอียงโตมาข้างอัตตามากอยู่ในภพของตนเองมากไม่ได้สัดส่วนตัวเองก็เนิ่นช้าเนิ่นช้าไม่มีเหตุปัจจัยที่จะมาช่วยขัดเกลาไม่มีเหตุปัจจัยที่จะมาช่วยให้เราเองได้รับของแท้ได้รับบทฝึกขัดได้รับตัวปฏิบัติที่แท้แต่ถ้าใครไม่ใจกว้างใจเร็วใจแรงหวือหวาออกนอกมากเกินไปปรโตโคสะมากไปไม่โยนิโสมนสิการไม่ท่องแท้ไม่แยบคายหยาบตัวเองก็ไม่เท่าไม่ทันตัวเองก็ไม่ละเอียดถูกสับถูกส่วนตัวเองก็เลอะเบลอผิดพลาดตกต่ำเหมือนกันไม่ต้องกล่าวถึงโยนิโสมนสิการบางทีทำใจในใจตัวเองไม่ได้เลยกลายเป็นเรื่องแต่จะช่วยแต่คนอื่นไปได้รู้โลกเขากว้างขวางมากมายอะไรต่ออะไรโอ้ใจรุนใจแรงไปแล้วเคยพูดเคยบอกว่าอาตมานี่ยิงนะยิงในตัวเองมากโดยเฉพาะศาสนาพุทธก็ยิงในศาสนามากกว่าอะไรไม่ต้องการที่จะเอาอำนาจอื่นมาแฝงผลเพื่อที่จะชูศาสนา อาตมาว่าศาสนาพึ่งตนเองไม่ได้ศาสนาไม่มีฤทธิ์เดชของตัวเองก็อย่าไม่มีเลยมันควรจะมีฤทธิ์ของตัวมันเองมันมีคุณภาพของตัวมันเองมีประสิทธิภาพของตัวมันเองศาสนามาเป็นอัตติอัตโนนาโถศาสนาพึ่งตนศาสนาที่จะเจริญไปได้หรือคนจะยอมรับก็เพราะตัวเองไม่ใช่มาอิงทำไม่ใช่มาอิงการเมืองไม่ใช่มาอิงทรัพย์สินคานไม่ใช่มาอิงลาภยศไม่ใช่มาอิงโลกีเฮ้ยมันไม่บริสุทธิ์ไม่อิงลาภยศสรรเสริญโลกีสุขมาทำอะไรไม่ต้องอิงให้มันเพียวๆให้บริสุทธิ์ไปนะมันน่าภาคภูมิใจมากกว่าไหมคนที่โง่ที่สุดช่วยตอบด้วยเถอะที่นั่งอยู่ในนี้เนี่ยร้องโถเอ๋ยอย่างปานามาซะเลยใช่ไหมอาตมานี่ประโตโคสะโทษเอ้ยมันคิดอาตมาก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้ประโตโคสะนะต้องรับรู้ส่วนนอกส่วนอะไรเพราะไม่ได้อยู่ในภพในอะไรต่ออะไรและสิ่งเหล่านี้เราจะใช้หรือไม่ใช้บางครั้งบางคราวเอามาใช้มันก็ได้เรื่องมันได้ประโยชน์บ้างเหมือนกันนะแต่ว่าเราไม่ได้ไปติดไปยึดอะไรหรอกบางอย่างเอามาใช้เราเสียหายเราจะต้องมีปัญญารู้ว่าไอ้นี่น่ะโลกเขานิยมแล้วเนี่ยปรุงแต่งมาแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะเอามาใช้แล้วพังเลยนะก็เราก็ไม่ใช้อันนี้มาใช้หน่อยเป็นน้ำกระใสหรือนิดหน่อยใช้แล้วก็มีประโยชน์บ้างก็เราก็ต้องเอานะเพราะทุกอย่างเป็นสมมุติสัจจะต้องพยายามเข้าใจสมมุติสัจจะให้ดีคำว่าสมมุติสัจจะนี่คือสิ่งที่ยังมีอยู่ปรมัตถสัจจะนั่นหมายเอากิเลสในจิตในเจตสิกเพราะฉะนั้นรู้เรารู้จิตรู้เจตสิกและโดยเฉพาะวิจัยกิเลสในจิตในเจตสิกออกเห็นรู้จริงเลยนะคือสิ่งที่ถูกรู้เราเรียกว่ารูปแล้วล้างกิเลสนั้นได้เราเรียกว่าวิราคะจางคลายจนไปถึงนิพพานวิราคะจนถึงวิมุตตินี่คือประมัตส่วนที่ยังมีอยู่แม้พระอรหันต์มีอะไรอยู่ก็รู้ดีรู้ชั่วแล้วก็สร้างดีพระอรหันต์ก็สร้างดีสร้างสมมุติสัจจะช่วยส่งเสริมช่วยสร้างสิ่งดีแต่ไม่ได้เพื่อของตัวของตนไม่ได้เป็นกิเลสอัตตามานะอัตตนิยาอะไรไม่มีพระอรหันต์นี่ถือว่าไม่มีไม่มีจริงๆแล้วท่านก็ไม่ทำเพื่อตัวเพื่อตนเลยแต่ท่านทำอยู่ด้วยสมมุติสัจจะพระอรหันต์เจ้าเป็นพระอรหันต์แล้วยังไม่ตายพระอรหันต์เจ้าพอจบสนิทเป็นพระอรหันต์แล้วเสร็จท่านไม่เกี่ยวเลยกับปรมัตถสัจจะท่านเกี่ยวแต่สมมุติสัจจะทั้งดุ้นเลยเดี๋ยวท่านก็จะประมาณสมมุติสัจจะทั้งนั้นอยู่กับสมมุติสัจจะส่วนปรมัตถสัจจะเลิกจบกิจศูนย์หมดเที่ยงแท้ด้วยพระอรหันต์นี่เที่ยงแท้ด้วยถ้าลงกิเลสได้ดับสนิทศูนย์หมดแล้วเลิกจบกิจเลยเป็นอันว่าไม่ต้องทำอะไรอีกไม่ต้องศึกษาไม่ต้องภาคเพียรไม่ว่าจะว่าเรื่องกิเลสหมดนี่จบจริงๆปริยัติศึกษาปริยัติปฏิบัติศึกษาปฏิบัติก็ไม่ต้องทำเพราะปฏิเวทสมบูรณ์และจบกิจแล้วเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จะไม่ต้องศึกษาอีกเลยในเรื่องปรมัตถสัจจะจบศูนย์เลิกเที่ยงแท้ถาวรแน่นอนเป็นหนึ่งเดียวไม่เปลี่ยนแปรไม่แปรปรวนไม่เป็นอื่นอีกเลยจะอยู่กับสมมติสัจจะเท่านั้นพระอรหันต์จะเรียนรู้โลกวิถีพระหูสูตรเรียนรู้อื่นๆที่เป็นปรโตโคสะไปเลยเรียกว่าพบตัวเองไม่มีเลยไม่มีอัตมันไม่มีพบตัวเองเลยไม่มีไม่ทำอะไรบำเรอพบตัวเองเลยหมดตัวตนนั่นเองหมดตัวตนมีแต่จะเกื้อกูลผู้อื่นช่วยผู้อื่นมีการศึกษาในผู้อื่นทั้งนั้นและสำคัญจะอยู่เย็นเป็นสุขกันก็พระอรหันต์เจ้านี่ศึกษาสมมุติสัจจะแล้วก็ช่วยเกื้อกูลสร้างสรรค์ให้แก่สมมุติสัจจะก็มีคุณค่าจึงเรียกว่าโลกานุกัมปายะเป็นที่พึ่งถ้าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สุดยอดแห่งที่พึ่งของโลกเป็นพระนาถเป็นนาถพระโลกนาถเป็นพระโลกนาถเป็นที่พึ่งของโลกที่แท้จริงเลยพระอรหันตเจ้าก็เป็นที่พึ่งของโลกน้อยๆตามฐานะท่านให้ช่วยโลกได้น้อยก็เป็นน้อยๆท่านช่วยโลกได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถึงอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ ถือว่าสุดยอดของมนุษย์ละก็ไปตามลำดับอย่างนั้นเพราะศาสนาพระเจ้าจะดูถูกสมมติสัจจะไม่ได้เลยคนไม่มีปรโตโคสะไม่เรียนรู้ภายนอกไม่พยายามศึกษาภายนอกไม่พยายามเข้าใจในสิ่งอื่นรับรู้สิ่งอื่นประมาณกับสิ่งอื่นเขาศึกษากับสิ่งอื่นเขาเป็นคนที่อยู่ในภพตัวเองตัวเองตัวเองตัวเองตัวเองตัวเองแล้วก็ผู้นี้ไม่มีโอกาสจะได้เป็นพระอรหันต์เขายืนยันอัตตาจมดิ่งอยู่อย่างนั้นน่ะศาสนาฤาษีทั้งหลายแหละอยู่ในสูตรของอาตมันหรือจมไม่อัตตาทั้งสิ้นศาสนาฤาษีที่นั่งสะกดจิตหลับตาแล้วก็ทิ้งโลกไม่หลุดพ้นโลกมาด้วยความหมายง่ายฉันไม่เอาแล้วลาภฉันก็ไม่เอายศก็จะไม่เอาไม่ยุ่งเกี่ยวไม่รับรู้ไม่อะไรต่ออะไรเลยนี่อัตตาอัตตาอัตมาตมันเป็นปรมาตมันคือเป็นอัตตาที่มหาอัตตาอัตตาที่ยิ่งใหญ่บรมเนี่ยปรมาตปรมาตมันก็คือปรมะบรมนี่แหละบรมอัตตาเรียกว่าบรมอัตตาเนี่ยคืออัตตาที่ยิ่งใหญ่อัตตาที่ยิ่งมากยิ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆอาตมาจึงเอานำมาพูดกับพวกเรานำมาขยายความกับพวกเราให้พยายามศึกษาดีๆแล้วเราไม่รู้ตัวง่ายๆอาตมาบอกอีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่รู้ตัวง่ายๆนะว่าเราจะตกภพของเราก็เห็นแต่ภพของเราแล้วก็ไม่เอาของคนอื่นเราจะเอาแต่เรื่องอย่าว่าแต่แค่ว่าเราจะทำงานเนี่ยเพื่อคนอื่นอยู่ก็ตามแต่ทำงานอยู่ในที่แคบหรือทำงานอยู่แต่ในแวดวงของตนเองพิจารณาแต่งงานของตนเองมันก็เจริญงานนั่นเหมือนกันแต่มันก็แคบมันไม่เรียกว่าปรโตโคสะมันไม่เรียกว่ามันมีการกว้างขึ้นขยายอะไรขึ้นสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรอื่นๆมากขึ้นในชีววิทยาง่ายๆนี่นะถ้าตระกูลเดียวกันนี่สมสู่แพร่พันธุ์ต่อเนื่องเชื้อชาติแต่ตระกูลเดียวกันนี่เป็นยังไงในแพทย์เป็นไงก็มีแต่ทรุดลงเสื่อมลงโง่ลงพันเสียลงไปเท่านั้นเองเลวร้ายลงไปแต่ถ้าได้ผสมกับพันใหม่มีอะไรต่ออะไรกว้างขึ้นกว้างขึ้นพันนั้นจะเจริญเฉลียวฉลาดงอกงามตามหลักชีววิทยาของรูปธรรมง่ายๆเหมือนกันธรรมะก็เหมือนกันถ้าได้ผสมพันธุ์หรือว่าได้รับอะไรอื่นได้ว่าปรโตโคสารนี่ได้อะไรอื่นก็มาผสมส่วนผสมอะไรอะไรมากขึ้นรับสัดส่วนมาได้ตามสัดส่วนแล้วก็มาใช้มาเอามาเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะพัฒนาได้เพิ่มขึ้นได้ถูกสัดส่วนอย่างดีเจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันทางวิญญาณเหมือนกันทางจิตวิญญาณเหมือนกันทางรูปธรรมวัตถุธรรมเหมือนกันแต่ต้องมีสัดส่วนนะมัชฌิมาปฏิปทาหรือว่าได้ขนาดพอเหมาะพอสมนะอย่าไปอันนี้สำคัญมัชฌิมาปฏิปทาหรือว่าได้ขนาดได้สัดได้ส่วนนี่มันเป็นเรื่องสำคัญทั้งนั้นแหละแม้แต่ในทางโลกเขาก็สำคัญในทางโลกก็สำคัญในทางธรรมก็สำคัญเหมือนกันแต่มันลึกซึ้งตรงที่ทางธรรมนี่มันมีรายละเอียดของนามธรรมของจิตวิญญาณอะไรอะไรที่ซับซ้อนลึกซึ้งมากมายเจตมาอธิบายหยิบเอารูปธรรมเอาชีววิทยาเอาอะไรต่ออะไรพวกนี้มาประกอบหลักฐานความรู้ทั้งโลกเขามาประกอบยืนยันมันสอดคล้องกันใช่ไหมที่อาตมาหยิบมาอธิบายเนี่ยมันทำให้เข้าใจได้ดีขึ้นด้วยแล้วมันก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันด้วยในหลักการลึกๆในหลักการสุดๆเนี่ยหลักการสูงๆเนี่ยหรือว่าสัจจะด้วยสัจจะสูงๆเนี่ยมันไม่ขัดแย้งกันหรอกสัจจะสูงๆมันสอดคล้องกันได้เพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงปรโตโคสะกันให้ดีๆและรู้ตัวรู้ตนให้ดีๆว่าเราจมในอัตตาเราหลงพบตกพบหลงแต่ในภวังค์ของตนเองในส่วนที่เป็นอัตตาหรืออัตตนิยาตัวกูแล้วก็ของกูอยู่แค่นี้ไม่ขยายพันธุ์ไม่รับอันอื่นไม่รู้ดีไม่เห็นอะไรอื่นดีนอกจากของกูดีมันหลงจริงๆแล้วมันไม่เจริญจริงๆเหมือนในกะลาครอบกลบในกะลาครอบ ันก็จะมีแค่นั้นจะปรุงเท่าไรเท่าไรมันก็เท่าที่ตัวเองมีนั่นแหละโดยเฉพาะถ้าเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องวิบากผู้ใดมีกรรมมีวิบากเป็นมรดกของตนของตนและจะไปเอาอะไรมาจากไหนอีกอย่างเก่งก็ย้อนเอากรรมเก่าวิบากเก่าที่ลึกซึ้งที่อะไรๆมาปรุงมาเสริมมาสร้างได้เท่านั้นไม่มีอะไรงอกอะไรใหม่ไม่มีกรรมไม่มีวิบากใหม่ไม่มีโลกวิถีไม่มีพหุสูตรใหม่อะไรอื่นใหม่ๆซึ่งไม่ใช่ของเรามันจมอยู่ในของเราเท่านั้นจะอย่างมากก็มากก็เป็นสมบัติวิบากกรรมมรดกของตนเองเท่านั้นเองจะเป็นความรู้จะเป็นสัจจะที่เป็นกรรมวิบากที่ตนเองได้สัจจะได้ความรู้ได้คุณค่าคุณธรรมอะไรของตนเองมามันก็แค่ของตนเองเพราะเราไม่รับอะไรอื่นจากอื่นมันจะมายังไงได้มันแปลงตัวหายตัวอะไรเข้ามาได้ยังไงฟังดีๆเห็นไหมฟังดีๆดูดีๆมันก็ได้แต่ของตัวเท่านั้นแหละสูงขึ้นมากขึ้นได้เท่าที่เราเองยังเอาของเก่าของเราขึ้นมาใช้มันไม่เจริญไม่มีอะไรใหม่ขึ้นมาผสมผสานไม่มีของที่อื่นอันอื่นมามันก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นของเก่าเราก็จะได้เพิ่มขึ้นมาขุดเอาของเก่ามาใช้ได้ด้วยรับใหม่มาด้วยผสมผสานไปให้ได้สัดได้ส่วนไปเรื่อยๆเราก็จะเจริญงอกงามไปได้อย่างดีไม่ช้าและจะถึงที่สุดในความเป็นจริงได้นะเพราะเรื่องปฏิปรโตโคสะนี้จะสำคัญจะเกิดความแยบคายความถ่องแท้จะเกิดพลังในการธรรมนสิการได้อย่างจริงๆเลยนะได้สูงขึ้นไปจริงๆนะเพราะงั้นก็ขอกำชับกำชากันว่าพวกเรายังไงยังไงก็ได้ศึกษากันมาหลายผู้หลายคนก็มีประโยชน์มีคุณค่าตัวเองก็ได้รับการเจริญได้รับฐานะที่ดีขึ้นมาอย่าติดแป้นอย่าหลงในภพอย่าหลงในอัตตาง่ายๆนะเพราะเราจะดึงกันอยู่บ้างเหมือนกันในเรื่องที่จะผวาออกไปอ้าขาผวาปีกออกไปในเรื่องข้างนอกนะปรโตโคสะมากไปมานเถอะเอาเรื่องอื่นของผู้อื่นอะไรพลาประโยชน์ตนไปหลงประโยชน์ผู้อื่นแม้มากหรือแม้น้อยก็ตามไม่ต้องแม้มากหรอกไปยงประโยชน์ผู้อื่นไปหลงประโยชน์ผู้อื่นแม้น้อยแท้ๆก็ยังอุตส่าห์ไปหลงประโยชน์ผู้อื่นคำนวณไม่เป็นเราก็ติงเตือนกันอยู่แต่ไอ้ตัวพบตัวอัตตาอัตตนิยาตัวที่เรามันจมอยู่แต่ในเรี่ยวในรูของตัวเองนี่อันนี้พยายามให้ตรวจสอบมากๆไม่เช่นนั้นมันเพลินนะมันบอกก็ดีนี่นะเราได้ขนาดนี้ก็สงบดีนี่นะเราจะไปกระตือรือร้อนอะไรมากมายนักล่ะเดี๋ยวจะกลายเป็นกิเลสนะอยากช่วยคนอื่นมากไป อะไรต่างๆนานาอยู่ขนาดนี้ก็พอแล้วนะสันโดษนะมันไม่เจริญเนี่ยมันพระเจ้าท่านไม่เคยให้สันโดษในกุศลนี่มันค้านแย้งกันเห็นมันซ้อนลึกท่านไม่ให้สันโดษในกุศลท่านให้ศึกษาเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดเข้าใจว่าไม่ให้สันโดษในกุศลเอามาเตือนตัวเอามาเตือนตนเองแล้วก็อย่าให้ปรโตโคสะนี้ตกต่ำอย่าให้ปรโตโคสะตกต่ำฟังความหมายนี้ชัดไหมคือเราจะต้องเรียนรู้การรั่วรอบรู้ไปหาที่อื่นหรือว่ากว้างขวางขึ้นด้วยพอสมควรตอนนี้ที่จริงนโยบายตอนนี้อาตมานี่ไม่ให้แพร่ไปข้างนอกมากนโยบายไม่ให้แพร่ข้างนอกมากแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอยู่ในภพเราจะตกอยู่แต่ในตัวกูของกูเท่านั้นไม่ใช่ให้ดูออกมาจากนอกตัวเราแม้ในเพื่อนของเราในนี้ก็มากหลากหลายอยู่แล้วไม่ต้องไปออกกว้างขวางกว้างไกลกว้างอะไรออกไปมากเกินการไกลเกินการอยู่ในหมู่พวกเรานี่แหละเนื้อในนี่แหละเราออกจากภพของตัวเราที่มันแคบเพิ่มขึ้นมาจากเพื่อนข้างๆนี่สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยก็เท่านี้ก็ได้แล้วอยู่ในความหมายว่าเราเน้นในอยู่ในความหมายว่าเน้นเนื้อให้เนื้อก็มากเน้นลากไม่ยากก็แล่นเน้นจริงให้ยิ่งกว่าแค่นเน้นแก่นให้แน่นกว่ากว้างอยู่ในเนื้อหานี้อยู่แล้วอยู่ในเนื้อหานี้เพราะว่าเราจะต้องดูแม้แต่พวกเราก็สัมผัสสัมพันธ์กันเกื้อกูลกัน เรียนรู้กันรับทรัพย์ทราบกันเพิ่มขึ้นมันก็จะได้มีบทฝึกหัดมีโจทย์ในพวกเรากันเองนี่แหละจะมีโจทย์จะมีแบบฝึกหัดอะไรอะไรกับพวกเรานี่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นการพัฒนาเนื้อในไม่ใช่เนื้อนอกเขายืนยันอีกทีนึงไม่ต้องไปอ้าขาภวะปีกให้นอกให้กว้างให้ใหญ่จะต้องรู้ราฟูฟ้ากว้างขวางช่วยผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้นกว่านี้หรอกไม่ต้องผู้ที่เขามีการศึกษาแสวงหาเขาเข้ามาเองโดยเราไม่ต้องไปเผยแพร่ข้างนอกไม่ต้องไปโฆษณาไม่ต้องไปตีคองร้องเปล่าอะไรตอนนี้เราก็มีลูกค้าอยู่พอสมควรแม้แต่ในพวกเรากันเองก็ยังมีฐานที่จะช่วยกันจะศึกษากันและกันซ้อนอยู่ข้างในนี้อีกต้องเยอะต้องแยะที่เราจะเรียนรู้กันและกันพยายามที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาเพื่อนฝูงด้วยกันแค่นี้เกื้อกูลกันในแค่นี้ก็มีตั้งเยอะที่ให้เราทำไม่ต้องไปไกลไกลไกลกว้างไปมากมายอะไรนะอาลาก็คิดว่าอาตมาได้พยายามขยายความให้ลึกในเรื่องปรโตโคสะกับโยนิโสมนสิการพอสมควรเพราะในเรื่องใดๆก็แล้วแต่ในขณะนี้จะเป็นเรื่องในปัจจุบันการเป็นเรื่องเหตุเฉพาะหน้าหรือเรื่องที่ทำอยู่ประจำที่เรายังทำอยู่นี่ก็ให้ตรวจตราเหตุการณ์มาเฉพาะหน้าเดี๋ยวเราจะไปทำได้มากมายแค่ไหนหรือว่าเรื่องประจำอยู่นี่นี่เราติดยึดเกินไปโดยไม่ขยับขยายไม่มีปรโตโคสะจมอยู่แต่ในนี้หรือว่าเอาแต่ตัวกูของกูอยู่ยังไงแค่ไหนตรวจตราดูดีๆนะแล้วพยายามเพิ่มพยายามขยายไปให้พอได้ไม่เช่นนั้นมันจมอัตตาจมภพจมอัตตนิยาจมอยู่แต่ตัวเองก็กลายเป็นสภาพที่ไม่โยนิโสมนสิการไม่แยบคายไม่ท่องแท้ไม่เกิดสัจจะตัวจริงเพราะมันไม่เป็นไปเพื่อสัมมาทิฏฐิจะที่ตัวเจริญขึ้นเจริญขึ้นมันอยู่เท่าเก่าทิฏฐิก็เท่าเก่ามันไม่เจริญด้วยทิฏฐิด้วยมันไม่เกิดสัมมาทิฏฐิที่เจริญขึ้นเจริญขึ้นนะพระองค์ก็ขอให้พวกเราได้ตรวจตราและพยายามศึกษากันดีๆและพยายามขยับขยายขึ้นเท่าที่ตัวเองจะทำได้อย่าอ้าขาผวาปีกหรือว่าใจใหญ่ใจแรงไฟแรงเกินไปเกินฐานะตัวเองต้องดูตนตรวจตนมีอัตตัญญุตาให้ดีอัตตัญญุตาคือดูตัวเองว่าเราจะขยายได้แค่ไหนแง่ไหนเชิงไหนให้ได้พอเหมาะพอสมอย่าอ้าขาผวาปีกเกินตัวถ้าเพราะว่าเราจมอยู่กับภพแล้วมันน้อยไปมันไม่เจริญมันสันโดษมันสันโดษไม่ใช่สันโดษหรอกมันน้อยไปมันสันโดษในกุศลน่ะซึ่งพระพุทธเจ้าทำไมส่งเสริมคนสันโดษในกุศลเราจะต้องเจริญขึ้นเจริญขึ้นไม่มีที่หยุดต้องเจริญยิ่งเจริญยิ่งอยู่ไม่มีที่จบถ้าไม่สรรเสริญคนหยุดอยู่คนติดแป้นเป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็ไม่พัฒนาให้เป็นเทพเจ้าที่เจริญขึ้นกว่าเก่าท่านไม่สรรเสริญอาตมาเอาคำตรัสพระเจ้าหลักเกณฑ์ต่างๆพวกนี้มามากมายเอามาประกอบยืนยันเป็นหลักฐานว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเช่นนี้เอามาขยายความกันแล้วจะเห็นได้ว่ามันสอดคล้องกันมันไปด้วยกันมันไม่ขัดแย้งกันบางอย่างดูเหมือนขัดแย้งแต่ในแนวลึกแล้วมันไม่ได้ขัดแย้งมันสอดคล้องส่งเสริมสนับสนุนไม่ได้ทำลายกันเลยจะทำลายก็ทำลายในส่วนที่ไม่ดีแต่ตัวดีนั่นมันสอดคล้องถูกทิศถูกทางตรงทางยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไม่ได้เลวลงเลยนะเอาละสำหรับวันนี้อาตมาก็ขอแสดงเทศนาแต่เพียงเท่านี้นะ ขยายเรื่องของสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะแล้วพวกเราจะต้องเข้าใจเรื่องมรรคแปดเนี่ยการปฏิบัติธรรมตามหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ดีจริงๆนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องมีสติปัฏฐาน4จะต้องมีสมัปปทาน4อิทธิบาท4หรือมีโพชฌงค์สำคัญต้องมีสติเป็นตัวที่จะต้องรู้ตัวทั่วพร้อมระลึกตัวอยู่อาตมาเคยเน้นสติสัมโพชฌงค์กับสติธรรมดาของมนุษย์นี่มันไม่เหมือนกันสติสัมโพชฌงค์นี่คือสติที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้สติสัมโพชฌงค์นี่หมายคำว่าโพชฌงค์นี่หมายคำว่าองค์แห่งการตรัสรู้คือสติที่จะต้องรู้ตัวของเราอยู่เสมอ